Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura w Poznaniu bada, czy działania policji wobec Igora Stachowiaka nie nosiły cech znęcania się. Komisja Europejska liczy, że w przyszłym miesiącu unijne kraje wstępnie zaakceptują zmiany w przepisach o pracownikach delegowanych. Rosyjska armia szuka byłych studentów radzieckich uczelni wojskowych. Prokurator bierze pod uwagę możliwość zarzucania policjantom znęcania się nad zatrzymanym Igorem Stachowiakiem, mówi szef prokuratury regionalnej w Poznaniu, prokurator Rafał Maćkowiak. Sprawę śmierci Igora Stachowiaka, który zmarł w maju zeszłego roku na wrocławskim komisariacie, bada poznańska prokuratura. Śledztwo od samego początku dotyczyło przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji i nieumyślnego spowodowania śmierci Igora Stachowiaka. W miarę gromadzenia materiału dowodowego oczywista stała się także konieczność dokonania analizy zachowania funkcjonariuszy pod kątem artykułu 247 kodeksu karnego, czyli znęcania się nad osobą pozbawioną wolności, dodał Maćkowiak. Film jedynie potwierdził to, co wiedziałem od roku. Tak pan Maciej, ojciec Igora Stachowiaka, komentuje film, który ujawniła w sobotę TVN24. Nagrania z kamery policyjnego paralizatora użytego wobec mężczyzny pokazują, jak policjanci znęcają się nad Stachowiakiem i kilkukrotnie rażą go prądem. Ojciec mówi, że film nim wstrząsnął. Pomyślałem o synu, jak on się musiał czuć wtedy, jakby osaczony po prostu w tej toalecie i katowany, męczony, torturowany po prostu przez tych policjantów. Maciej Stachowiak mówi, że widział się z policjantami, którzy brali udział w zatrzymaniu jego syna. Żaden nie wyraził żalu z powodu tego, co się stało. Nie było ani razu skruchy, jakiejś próby nawet, bo to normalny człowiek może powiedzieć, wie pan, no jest mi naprawdę tak prywatnie przykro po prostu. Nie, nic takiego nigdy nie panu. To może spotkać każdego człowieka, który będzie gdzieś tam zatrzymany przez policjantów i nie wróci już nigdy do domu. W związku z tą sprawą swoje stanowiska stracili dziś dolnośląski komendant wojewódzki policji, jego zastępca do spraw prewencji oraz komendant miejski policji we Wrocławiu. Komisja Europejska liczy, że w przyszłym miesiącu unijne kraje wstępnie zaakceptują zmiany w przepisach o pracownikach delegowanych. Propozycje przygotowane przez Brukselę nie podobają się rządowi w Warszawie, który uważa, że stracą na tym polskie firmy. Z całej Unii najwięcej delegowanych pracowników pochodzi z naszego kraju. Komisja zaproponowała, by osoby wysyłane do pracy za granicę otrzymywały te same wynagrodzenia, co lokalni pracownicy, czyli pensje plus wszystkie dodatki przysługujące w danym państwie. A to może sprawić, jak argumentują polskie władze, że delegowanie za granicę tańszych pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej stanie się nieopłacalne. Dlatego kraje naszego regionu próbowały w ubiegłym roku zablokować pracę nad przepisami. Udało się je jednak tylko na chwilę opóźnić, ale teraz znowu przyspieszyły. Unijna komisarz odpowiedzialna za sprawy socjalne Marianne Thyssen mówi, że liczy na poparcie większości krajów i że nie ma na razie wielkich zmian w jej projekcie przepisów. Nasza propozycja jest wciąż aktualna, czyli równa płaca za tę samą pracę. Ostateczny kształt przepisów dotyczących delegowania pracowników będzie zależeć od wyniku negocjacji przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjskie Ministerstwo Obrony uruchomiło multimedialny projekt My byliśmy kursantami. Jak wynika z komunikatu resortu, chodzi o byłych studentów wojskowych uczelni wyższych zarówno z Rosji, jak i krajów wspólnoty niepodległych państw. Na pierwszy rzut oka pomysł przypomina grupę tematyczną na portalu społecznościowym, jednak w przypadku wciąż będących w czynnej służbie żołnierzy z krajów, które kiedyś wchodziły w skład ZSRR, może on dostarczyć informacji o statusie wojskowym i miejscu pobytu. W komunikacie rosyjskiego Ministerstwa Obrony można przeczytać, że projekt ma na celu zacieśnienie związków między byłymi studentami uczelni wojskowych, a także zachowanie historii i tradycji między różnymi pokoleniami. Wchodząc na stronę internetową projektu można znaleźć linki odsyłające do stworzonych już grup tematycznych na portalach Wkontakcie i Adnoklasniki. Są tam zamieszczone archiwalne filmy i zdjęcia, na których można rozpoznać twarze byłych studentów radzieckich i rosyjskich uczelni wojskowych. Ministerstwo Obrony zamieściło także dwa linki odsyłające do poczty elektronicznej. Jeden przeznaczony jest dla tych, którzy chcą napisać wspomnienia ze swoich studenckich lat. Aby to zrobić, należy podać imię i nazwisko, nazwę ukończonej uczelni oraz elektroniczny adres. Od 26 lat nie istnieje już Związek Radziecki i większość tworzących go republik to dziś niepodległe państwa, które mają swoje tajemnice, swoją rację stanu i swoje interesy, również w sferze obronności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Dziewczyna z konwalejami, Zbigniew Wodecki, zespół Mitch & Mitch. W takich momentach nigdy Państwo nie zawodzili, nie zawodzą Państwo dziś. Przepiękne maile, przepiękne wspomnienia i przepiękne słowa. Dziękuję za nie. piotr.stelmach@polskieradio.pl to mój adres. Pan Mariusz napisał jedno zdanie właściwie. Teraz musimy uczyć młode pokolenie, jak być panem, dżentelmenem, Zbigniewem Wodeckim. I jeszcze jedno wspomnienie. Zbigniew Wodecki w moim domu był od zawsze. Po prostu moja mama jest najprawdopodobniej jego największą fanką na Podbeskidziu. 2 lata temu zrobiłem mamie niespodziankę. Zapakowałem do samochodu i zabrałem do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu na koncert Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch na ten skład. Dopiero na miejscu mama dowiedziała się, na co przyjechała. Dziś wspomina, że to było najcudowniejsze zaskoczenie i najlepszy koncert ostatnich lat. No i jeszcze jest tutaj specjalne zdjęcie z tego koncertu. Jak się domyślam, to się już stało po występie od pana Zbyszka, ten mail. Takie zdjęcie z autografem. Elka, ma pani świetnego syna. Zbigniew Wodecki. Kwadrans po godzinie 20:00 połączyliśmy się z panią Zdzisławą Sośnicką. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Nie jest to dobry wieczór. No nie jest to dobry wieczór, nie jest to dobry dzień. Pani Zdzisławo, tak jak przy okazji rozmowy z panem Stanisławem Sojką po godzinie 19:00, tak i tutaj nie będę starał się zadawać jakichś wymyślnych pytań. Poproszę po prostu o wspomnienie o nim, o Zbigniewie. Co pani przede wszystkim ma przed oczami, co pani przede wszystkim ma w pamięci? To jest bardzo złożony temat. Zbyszek był naszym przyjacielem, to znaczy moim i męża, od ponad 40 lat. To nie jest łatwa sprawa, żeby mówić o nim w czasie przeszłym. Jestem jego fanką. I chciałabym powiedzieć o Zbyszku jako artyście, że jego możliwości, talent i to, co przekazywał publiczności, wybiegało jeszcze dużo, dużo dalej niż Pszczółka Maja czy Chałupy. Płyta nagrana z Miczami uważam, że była fantastycznym pomysłem. Wiem, że Zbyszek się bardzo początkowo oczywiście bronił. Mówił, że on nawet nie pamięta tego repertuaru. Więc dlaczego i skąd przyszło to Miczom do głowy? Ale potem zaraz pomyślał, że właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nauczyć się tego repertuaru od początku. Stanął do zawodu sam z sobą i muszę powiedzieć, że bardzo go za to podziwiałam, bo rzeczywiście można powiedzieć, że miał tremę, ale to, co się wydarzyło później, on zasługiwał na to, po prostu zwyczajnie zasługiwał. Na pewno muszę zapytać o 22 dzień marca tego roku, jego jubileusz i wasz wspólny występ. Namówił panią na to spotkanie. Tak, Zbyszek wiele razy dzwonił do mnie i pytał, a 3 grudnia ubiegłego roku tak dzwonił i powiedział, wiem, że to stracone pieniądze, bo zawsze żartował i dowcipkował. Wiem, że stracone pieniądze na ten telefon do ciebie i wiem, że nie, ale muszę zapytać, okej. Okay. No i ja w sekundę, bez żadnego zastanowienia powiedziałam, aż oczywiście z przyjemnością, to jest swój jubileusz, dlaczego nie? Był zdziwiony, ale obserwowałam ten koncert potem, uczestnicząc w nim. Obserwowałam go zza kulis i chciałabym powiedzieć jedną rzecz, taką strasznie ważną w moim odczuciu, że obojętnie co robił na tej scenie, czy grał fenomenalnie, czy śpiewał, dla niego największym wyzwaniem była publiczność i ją kochał nad życie. I dla tej publiczności po prostu szalał po Polsce, zresztą nie tylko, ale głównie po Polsce. I powiem, że w marcu zagrał 27 koncertów. Pytałam go, dlaczego to robi, że to za dużo, że oczywiście po próbie z tobą chcę oglądać świat, po jednym zaśpiewaniu zauważyłam, że coś jest nie tak. Zbyszek był zmęczony. Zarządził koniec próby po jednym prześpiewaniu i ja się szybko na to zgodziłam i tak się zastanawiałam, co się dzieje. Był świetnym aktorem. Doskonale grał człowieka, który kocha to, co robi. To znaczy nie tyle grał, ile grał człowieka zdrowego. I ta publiczność go budowała. I powiedział mi, słuchaj, jak bym przestał śpiewać, to bym umarł. I to wszystko mi się teraz tak właśnie przypomina. Jest znany cytat, jest znana jego wypowiedź na temat tej pani zgody na udział tak. w tym koncercie. Na pewno pani wie, jaki to cytat jest, jakie to są słowa. Nie wiem, jeszcze Gila może? Powiedział tak. Mogę zacytować? Tak, proszę. Cytuję. Zdziśka zgodziła się ze mną zaśpiewać na tym jubileuszu i spadły mi kapcie, aż musiałem się po nie schylać. No to jak zwykle. On zawsze był dla mnie strasznie uprzejmy. I powiem, że ja z powodu tej propozycji po 10 latach zaczęłam też trenować, bo ja miałam świadomość, że zaśpiewanie czterech utworów, bo ja w sumie cztery utwory zaśpiewałam, jest ogromnym wyzwaniem i że muszę być do tego przygotowana kondycyjnie, wokalnie i fizycznie i mentalnie. Natomiast ja miałam wrażenie, że Zbyszek nie bardzo dbał o siebie. I to chyba też było takim... jest powodem tego dzisiejszego dnia. Pani Zdzisławo, muszę zapytać jeszcze o ten wasz wspólny utwór. O ile pamięć mnie nie myli, to był 1988 rok. 86? 86. Nagranie. Jak... A 88 to był koncert w Opolu. W Opolu, tak. Mhm. Jak to było w studiu ze Zbigiem, bo tak go często nazywamy? Cudownie. Wszedł i od razu nagrał? Nie, myśmy razem nagrywali. Postawiliśmy sobie, stanęliśmy naprzeciwko siebie i mikrofony postawiliśmy naprzeciwko. To już asysta, oczywiście. I śpiewaliśmy do siebie, tak jak śpiewaliśmy niewiele razy, chyba z dwa, bo w ogóle muszę powiedzieć, że czerpał Zbyszek ze swojego talentu niesamowicie, ponieważ nie bardzo lubił ćwiczyć, nie bardzo lubił się przygotowywać, tak jak ja lubię mieć kondycję, mieć świadomość, to Zbyszek po prostu czerpał garściami, proszę tego nikomu nie mówić, czerpał garściami ze swego talentu, naprawdę go posiadał w nieskończonej ilości i czasami myślałam sobie, mój Boże, dlaczego on więcej nie komponuje? Dlaczego... To są takie pytania, które my dzisiaj też sobie zadajemy, bo przecież to były lata kariery, a jednak ten dorobek, jeżeli chodzi chociażby o płyty, nie jest jakiś zbyt wielki, ale jest ważny. Mhm. Tak, mam to samo uczucie. Ja zresztą mu mówiłam, to, że powstał utwór Z tobą chcę oglądać świat, też było wynikiem jakichś zachodów polegających na tym, że mój mąż pół żartem, pół serio zamknął Zbyszka w barze Karo w Grand Hotelu w Sopocie i powiedział, że, nie, że jak przyjdziemy, to ma być coś gotowe. I właściwie powiem szczerze, tak po godzinie już mówię, że tak nie wypada trzymać człowieka pod kluczem, a może jednak wrócimy. No i było. Pozwolę sobie teraz ten utwór zaprezentować. Bardzo pani dziękuję za te wspomnienia. Bardzo dziękuję. Pani Zdzisława Sośnicka. I teraz właśnie ten duet. Z tobą chcę oglądać świat. Wśród wysokich błądzić traw. Wtedy to wszystko, to co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. naprawdę jest to takie proste. Spójrz, jak wszystko się nie zmienia, zmienia nigdy. Dosyć tego zachwycenia. Widzisz, spójrz, znów zakwitł bez. To wszystko jest. Znów widzę sad, kwitnący sad, gdy płatków śnieg na nasze głowy spadł. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc, patrz, widzisz to. To co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być. Jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko po, to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja. Zapach łąk, plaży, piach, nocy mrok, światło dnia. Wszystko to. Ty i ja z tobą chcę oglądać świat. Wciąż niezmiennie zmień. Z tobą chcę oglądać świat. Co dzień, nie co dzień. Sława Sośnicka, Zbigniew Wodecki, z tobą chcę oglądać świat. Co jest piękne, co było piękne podczas tych koncertów, chociażby w ostatnich latach i co dzisiaj można zaobserwować chociażby w mailach od państwa, to jest fakt, że mnóstwo młodych ludzi, którzy być może na co dzień słuchają innej muzyki. Może jest ona bardziej zbuntowana, może ona jest bardziej potargana, zwichrowana. Jednak chodziło na te koncerty i teraz to w tych mailach państwo piszą, bo rzeczywiście przychodzi sporo korespondencji na temat tych wrażeń wszystkich i po płycie, i po koncercie na jakimś tam szlaku w Polsce, gdzie państwo się ze Zbyszkiem spotkali. Dziękuję bardzo za te wszystkie słowa. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. No i młodzi ludzie, młodzi melomani w natarciu. Bardzo dobrze. To teraz wracamy do tego wywiadu. Anna Gacek i ja. Jest 1 sierpnia 2015 roku, upalne, bardzo upalne popołudnie w Poznaniu. Tak zwany backstage. Wszystko się dzieje za główną sceną koncertu męskiego grania, przygotowania do tego występu. No i przy naszym stanowisku, przy naszym wozie radiowym Zbyszek właśnie. Ale wcześniej jeszcze sam początek płyty z zespołem Mitch & Mitch. się niósł. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie, odkąd siebie tylko odkąd zna. Łatwo sobie zimą radę da, słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Słoneczko, ty opamiętaj się, przeczaruj świeć, tylko o tym wiesz, ja ostrzegam cię. Chyba że chcesz spalić mnie. Płyty 1976 A Space Odyssey. No to jak to jest ze słuchaniem tej płyty? No ludzie słuchają podobno, ale właśnie powiem wam, że ja jej muszę się tekstów nauczyć z powrotem. Przyznam, że opanowałem już na dzisiejszy występ, bo to było jednak 40 lat temu i jak to jest wszystko, ta rzeka odpłynęła dla mnie, wiesz, miałem nowy repertuar, żeby raczej od Bacha, lubię wracać tam, gdzie byłem, teatr uczy nas żyć i tak dalej, i tak dalej. A to piosenki z tamtych czasów, w związku z tym się uczyć tego jeszcze raz. A tu jest troszeczkę... No, ja myślę, kochani Aniu i Piotrze, że to jest ta płyta, może się tak, nie chcę zapeszać, ale ma powodzenie, bo mi ludzie podchodzą i mówią, ustami ruszają, jak śpiewam na koncertach, wiesz? Czyli słuchają tej płyty. Że może jakby taki lekki fenomen polega na tym, że to jest muzyka zagrana live, ten rodzaj muzyki zagrany live, czyli ta muzyka nie jest przepuszczona przez różnego rodzaju excitery, czyszczenie komputer, to wszystko jest takie, jakie matka natura dała wtedy na tej scenie. I ten oddech, ten taki gar sali Lutosławskiego może spowodował to, że słuchając to ludzie się czują troszkę jak na koncercie, bo coś w tym może być, bo to nie jest wyczyszczone jak każde nagranie studyjne, prawda, jest czyste. Może to na tym polega. Bo jak to usłyszałem u was w Trójce, notabene na jakimś wywiadzie i słyszałem na szafach z tyłu ten numer, to ja usłyszałem wtedy, jak ja miałem tremę aż, wiesz? I to wtedy robi na ludzi. Może to jest ten fenomen tego, że to się tak, że wróciło po tylu latach. To jest coś tak banalnego, co teraz powiem, że niech tylko służy jako start do tego pytania, bo to, że kolejne pokolenie odkrywa te piosenki, tę muzykę, to jasne, ale czy pan coś odkrył po tych 40 latach w tych utworach? Chyba tak. To był okres, kiedy ja chciałem nagrać fajną muzykę. A później zacząłem się starać, żeby zrobić karierę. Mhm. I tu jest, pies zaczyna zdychać. Uwielbiam zwierzęta, więc. Bo jak ktoś chce koniecznie i napisać hita, hiciora, to kończy się zabawa w układanie fajnej muzyki. Bo zauważcie, kochani, te piosenki, które są na tej płycie z tamtych czasów, to nie jest melodia z funkcjami, to co się teraz robi. Mhm. C, G7, D, i tu i melodia, i refren, i proszę pana, może mieć. Tam jest aranż związany z melodią. Jak kończy wokal, to przyjmują tak zwana blacha, co innego. Ten aranż jest to jakby jedno dziełko, powiedzmy. To jest jeden, to nie jest... To jest utwór muzyczny, o, to chciałem powiedzieć. Utworek, powiedzmy, bo oczywiście utwory to są, które grałem jak byłem w orkiestrze symfonicznej, ale to jest utworek muzyczny. I te piosenki moim zdaniem takie są. Tam każdy dźwięk czemuś służy, jak się go zastąpi, to będzie tylko gorzej, nie lepiej. Z którego momentu Zbigniew Wodecki jako artysta Zbigniew Wodecki cieszy się w życiu najbardziej? Którego momentu? Mm-hmm. Miałem strasznie dużo tych momentów. Słuchajcie, to co ja przeżyłem dzięki temu, że się urodziłem w Krakowie, dzięki temu, że się wychowałem wśród takich mistrzów batuty jak Wisłocki, Kręc, Kort, Missona i tak dalej, no to byli rewelacyjni dyrygenci i grałem, no to było dla mnie dużo, bo to ci profesorowie mnie uczyli, którzy pisali podręczniki do nauki muzyki, ja z nimi obcowałem. to znaczy geniusze zadawali pytanie i coś tam wypełniali, bo im szkoda było czasu. Myśmy mogli mówić o bitwie pod Grunwaldem, on tylko słuchał, czy ktoś mówi, czy nie, dziękuję, piątka. Wiesz, to były takie zabawy z nimi, ale fantastyczni ludzie. Oni mieli w głowie to, co mają teraz komputery. Więc to był pierwszy okres. Później nagle spotkanie ze studentami, gdzie założyliśmy, znaczy zacząłem grać w pierwszym takim składzie zawodowym, powiedzmy sobie, Anawy, nie? Z Markiem Grechutą, pierwsza płyta. No to ze studentami znowu zabawa. Później z tych studentów porwała, więc to było to fantastyczne przeżycie. Jasiu Pawluśkiewicz, Ania, Marek Grechuta, no to Tadziu Kalinowski, cały kabaret. Jan Kanty, który teraz nieszpory napisał i gramy już ponad 120 parę razy zagranych. Później mnie porwała Ewa Demarczyk do Piwnicy pod Baranami, więc z kolei już ocierałem się o ludzi, którzy są teraz legendą. Piotr Skrzynecki, Jesiek Dymny, no Zygmunt Konieczny, Andrzej Zalecki, to wszystko Piwnica, Ewa Demarczyk, Krysia Zachwatowicz. No. I ja taki łepek młody, odrywałem się troszkę od tego Bacha i od tego wszystkiego, żeby sobie pograć z nimi. Później zaczęło się, już zacząłem nad sobą pracować, kiedy musiałem zagrać Dyplom, czyli Karłowicza, z Orkiestrą Filharmonii, ale nauczyłem się rzeczywiście grać jeżdżąc po świecie z panią Demarczyk, gdzie, ja ciągle o tym mówię, no ale o czym mam mówić, no. Gdzie grałem w najlepszych salach, na Olimpia na przykład, prawda? I stałem obok wielkiej artystki, wspaniale śpiewającej, grając na żywo na skrzypeczkach. Nie było czasu na tremę, musiałem pięknie to zagrać. Czy Tomaszów, czy Pejza, czy Cygankę, czy wszystko musiałem pięknie, bo przed mną siedzieli ludzie, którzy patrzyli na szczęście wielkimi oczami, jak przyjechało coś dziwnego, jakieś czarne anioł, jak się mówiło, zza żelaznej kurtyny wtedy, bo to myśmy byli przecież do NRD, można sobie było gwizdek kupić tylko. I później był standing ovation. Ja się poczułem się muzyk, zacząłem słuchać, co gram. Zacząłem się popisywać sam przed sobą. Wyobrażam sobie, że jak grałem Kaprys Paganiniego, to jakby mnie słuchała właśnie chociażby taka Carnegie Hall. I ja się nauczyłem właściwie w praktyce, wiesz, nauczyłem się grać. No cóż z tego, kiedy później się okazało, że to całe ogranie jest niepotrzebnie, trzeba było nagrać Pszczółkę Maję, żebyście państwo ze mną wywiad zrobili. Bo może by mnie nie było, gdyby nie ta pszczoła. Znaczy ja mówię już hasłowo, bo przecież to mnie, że tak powiem, wylansowało, prawda? Bo no to jest dyskusyjna teza. No ale dyskutować trzeba. Mamy przecież w Sejmie, jak nas uczą, jak dyskutować. No. Nam to lepiej idzie zdecydowanie tutaj. Może dlatego, że mówimy o sztuce. No? W tak dużej, w tak długiej karierze, w tak pięknej karierze, to jest naturalne, gdzieś oczekiwane, spodziewane, że będą też te momenty, wskazuje są, teraz dół. Zawsze są, wiecie. Jak to jest? Ja miałem parę razy. No miałem wszystkim, jak nastał stan wojenny, który ludzi, którzy Bogu ducha winnych, bo przyszliśmy, grali i był jeden wspólny wróg, wtedy ten czerwony, prawda, ładowaliśmy jak w bęben i w jednym kabarecie, i w drugim kabarecie. I ja śpiewałem piosenkę, schowajmy sobie co polskie, co nasze, w stanie wojennym, gdzie śpiewałem, się dziwili, że mnie nie znam. Wszyscy żyli. A później nagle zmieniło się, przyszedł tak zwana, tak? Zmienił się tego i nas wszystkich posłali na drzewo. Czyli ludzie, którzy byli, nagle przestali istnieć na antenach. Ja się zastanawiałem, co wtedy, no co będzie z nami, bo wtedy ruszyli rokowcy. Mm-hmm. No bo prawda, na masę zespołu rokowych. Więc to była taka niesprawiedliwość historyczna, która dotknęła bardzo wielu ludzi, którzy umieją śpiewać. Mam wymieniać nazwiska? Alicja Majewska, Zdzisława Sosińska, Irena Santor, że tak powiem, Mietek Szcześniak jeszcze był młody, ale też by go to dotknął. Wiesz, taki był czas. Ja wtedy na szczęście pojechałem, nie wymieniłem jeszcze współpracy z Markiem Iwackim. Marek Iwacek, duet Kisielewski-Tomaszewski. Rewelacyjne koncerty w NRF-ie. Wiecie, to coś, 60 koncertów, gdzie Niemcy nosili ich, przy okazji mnie też czasem na rękach, pili za nasze zdrowie i jak chłopaki grali ta Polnisze Wege, Polskie Drogi, to wszyscy płakali łącznie z Niemcami, bo se zdawali sprawę, co narobili w tym 1939. Jedna rzecz. Niezwykła jest to trasa męskiego grania, chociażby z tego powodu, że we Wrocławiu na scenie witaliśmy damy polskiej piosenki. Krystynę Prońko, Halinę Frąckowiek. W Poznaniu przywitamy dżentelmena polskiej piosenki, Zbigniewa Wodeckiego. I wiesz co, ode mnie na koniec tej rozmowy, jedna rzecz, bo ja mam swoją teorię na ciebie. Dlaczego to wszystko tak jest? Dlaczego z tą nową płytą tak jest? Dlaczego tak rozmawiamy, a nie inaczej? Dlaczego z taką radością zapraszamy cię na wywiady, chociaż one się nie zdarzają zbyt często i dlaczego jest taki flow? Bo wydaje mi się, że za 20 lat, jakbyśmy się spotkali na antenie, czy nawet gdzieś na koncercie, czy nawet w prywatnej rozmowie, nigdy nie będziesz w kapciach. W kapciach. Dobrze, a w najgorszym razie boso. Dobrze, tak. kończymy tę rozmowę. Przyznam, że z ogromnym żalem. No miło bardzo było. Wspaniale, wspaniale się słucha tej... Patrz, po ile latach? 5 minęło od Katowic? Nie, to było 2012 no. Chyba. Tak mi się wydaje, 2012, Katy, tak? 2013. Tak. No nic, żeście się nie zmienili. Nie? I nawzajem. I nawzajem. No, Sarówko? Na to czekałem. Bogu dziękować, tak. Wyszedłem z dołu, ale miałem dół, ale wyszedłem. No. Trzeba dbać o hemoglobinę. Nie, co ja mówię? O, jak człowiek jest słaby, anemię. Trzeba dbać o czerwone ciałka krwi. Hemoglobinę. Jak powiedział pan dół, to już się bałam, że depresja, że coś ciężkiego się wyszpędało. Nie, ale te depresje, ja powiedziałem kiedyś, jak ktoś zrobi karierę, to ma przechlapane, bo już te doły się będą bardzo często zdarzały, wiesz. Czy trójka puści, czy będzie na drugim, czy spadnie, czy nie będzie, czy wytną, czy nie wytną, czy wiesz, to jest te... No i człowiek przestaje być normalny i zaczyna gonić. A nabawił się pan mechanizmu obronnego przez te wszystkie lata, czy ja to ciągle? Mam taki wentyl. Chociaż wam powiem, że nie wyobrażam, że co by było, gdyby ta płyta się nie ukazała znowu teraz i by się nie okazało, że znowu gramy z młodymi ludźmi, którzy są młodsi, oni są młodsi od moich dzieci. I oni kochają tę muzykę, oni się nauczyli, mało tego, znali jeszcze moje piosenki, które nie są, ja o nich zapomniałem. Micz, Macio, wygrzebał numer. Rzeczywiście, ja z perspektywy tych 40 lat słucham, ja byłem wtedy bardzo zdolny człowiek, ale wtedy chciałem pisać dobrą muzykę. Wiesz? A dopiero jak chciałem zrobić karierę, no to tak bywa. No. Zaplątałem się, ale życzę państwu wszystkiego najlepszego. I słuchajcie Trójki, bo moja piosenka jest na którymś miejscu na liście przeboju, czego się również nie spodziewałem, a była nawet na pierwszym, co? A ja uwielbiam, no nie wiem, czy klucz własnej miłości tutaj istnieje przy okazji wyboru z tego albumu. Ja uwielbiam Posłuchaj mnie spokojnie, dlatego że to jest utwór, jak pierwszy raz Macio wyciągnął cię z publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Aha. To było trochę zaplanowane i powiedział, ktoś może z nami po angielsku, o tutaj widzę, i Zbik, Łodek. Yes. I na końcu powiedział You've got a talent. To wtedy Young man. To wtedy to zaśpiewaliście, zagraliście. Parę kapitalnie. Słów, tak. Tak. Zbyszku, dziękujemy. Bardzo dziękuję. Za te parę słów. No, dziękuję, kochani. Życzę wam jak zwykle podwyżki. Do widzenia. Co dzień nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczy i może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trący róż, na uliczki te znają. Zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Nieraz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz wracać tam, gdzie byłeś. wyszłaś już pod ten balkon pełen pnący grusz. Na uliczki te znajome tak do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć śmiech. Choćby nikły cień pierwszych serc zadrżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Nas gna w nowe strony zadeszane. Ciąga nas, dla nas. Ej, się. Tak często podczas zapowiedzi piosenek na antenie posługujemy się ich treścią albo ich tytułami, znaczeniami tych tytułów i tak sobie myślę, co mam teraz Państwu powiedzieć. Zbyszek, wracaj. Dziękujemy. Teraz w Trójce pora na lekturę. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini, muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment pierwszy. Gerhard i Gerda Greifenbachowie, moi dobrzy przyjaciele, wybierali się za granicę odpocząć nieco od trudów życia w kraju i odwiedzić krewnych mieszkających w diasporze. Kiedy przyszedłem się z nimi pożegnać i życzyć im dobrej podróży, zauważyłem, że coś ich gryzie. Dziwne. Mają przecież poukładane życie, stałe dochody, są zgraną parą, niczego nie robią, uprzednio się nie naradziwszy. Decydując się na wyjazd, na pewno zawczasu wszystko przygotowali. Skąd ten ponury nastrój? Siedzieliśmy przy herbacie, rozmawiając o krajach, do których zamierzali pojechać. Wiele zamknęło swoje granice. W ogóle od wojny świat zatrzasnął przed nami drzwi. Dzisiaj tylko nieliczne państwa wpuszczają podróżnych, a i tam nie czeka się na nich z otwartymi ramionami. Jeżeli jednak turysta jest zaradny, wyniesie jakiś pożytek ze swoich wojaży. Przez całą rozmowę zatroskanie ich nie opuszczało. Zacząłem zastanawiać się nad przyczynami, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Myślałem... Oto Greifenbachowie, moi przyjaciele, ludzie, u których czuję się jak w rodzinie. Po zamieszkach 1929 roku, gdy Arabowie spalili mój dom i zostałem bez dachu nad głową, udzielili mi schronienia. Potem, w złych czasach, kiedy Anglicy ni stąd, ni zowąd ogłaszali godzinę policyjną i człowiek nie mógł wrócić do domu, ileż to razy u nich nocowałem. Skoro widzę, jak się zamartwiają, zapytam, o co chodzi. Tyle, że nie potrafiłem zadać pytania. Patrzyłem na panią Greifenbach. Siedziała ze wzrokiem utkwionym w pustce pokoju, jak ktoś, kto wpatruje się w ukochany przedmiot i utrwala go w pamięci na wypadek, gdyby miał go potem rozpoznać. Patrzyła przed siebie i mówiła: ciężko jechać i ciężko wracać. Abyśmy tylko po powrocie nie zastali drzwi zamkniętych od środka przez jakichś intruzów. Pan Greifenbach przytaknął żonie i dodał: ładne mamy czasy. Człowiek nie czuje się bezpieczny nawet pod własnym dachem. Otwierasz gazetę i czytasz o rabusiach, idziesz na bazar i słyszysz, że u kogoś było włamanie. Doszło do tego, że człowiek boi się wyjść na krótki spacer, bo przez ten czas mogą go okraść. My mamy dodatkowe powody do obaw, bo nasz dom stoi za miastem, z dala od innych. Co prawda, jeden pokój wynajmuje dr Ginat, ale nie mamy z niego wielkiego pożytku. Przeważnie go nie ma. Kiedy wyjeżdżamy, domu nikt nie pilnuje. Serce mi załomotało. Ale nie z powodu Greifenbachów. tylko dlatego, że wspomnieli o Ginacie. Znaczy, że on istnieje naprawdę. Gnat stał się sławny na całym świecie, ale nie spotkałem człowieka, który powiedziałby: znam go osobiście. Nigdy też nie słyszałem, by jego imię pojawiało się w kontekście innym niż jego książki. A teraz dowiaduję się, że mieszka w domu, w którym tak często bywam. Gdy Gnat ogłosił swój pierwszy artykuł zatytułowany 99 słów języka Eido, zwróciło na niego uwagę wielu językoznawców. A kiedy wydał podręcznik gramatyki języka Eido, nie było uczonego, który nie chciałby go poznać. Największą sławę przyniosło mu rzecz jasna odkrycie hymnów einamskich. Nie tylko dlatego, że historycy i językoznawcy dostrzegli w nich zagubione ogniwo łańcucha łączącego początek historii z pokoleniami, które żyły jeszcze wcześniej, ale ze względu na moc tej poezji i potęgę jej ducha. Odkryć 99 słów języka, o którym nie wiemy nawet jak się nazywał, opracować gramatykę zapomnianego narzecza, to wielkie dokonania. Ale hymny to znacznie więcej. Nie dość, że Gnat odsłonił ich tajemnicę, to jeszcze okazała się ona doniosła i wspaniała. Hymny nie bez powodu elektryzowały najznamienitszych uczonych. Nawet ci, którzy z początku powątpiewali w ich einamskość, zaczęli pisać do nich komentarze. Jedno mnie zastanawiało. Otóż badacze einamu utrzymują, że einamscy bogowie i ich kapłani byli mężczyznami. Jak mogli nie usłyszeć w hymnach cudownej pieśni kobiety? Ale może nie mam racji? Nie jestem uczonym, tylko czytelnikiem znajdującym upodobanie w każdej pięknej rzeczy, którą czytam. Pani Greifenbach spostrzegła moje wzburzenie, ale nie domyślała się przyczyny. Dolała mi herbaty i jeszcze raz powtórzyła wszystko, co mówiła wcześniej. Trzymałem filiżankę, serce mi waliło, a między uderzeniami słyszałem coś w rodzaju echa. Dobywało się z mojego wnętrza. Nie byłem zdziwiony. Odkąd pierwszy raz czytałem hymny einamskie, zdarzało mi się je słyszeć. Echo pieśni z początku dziejów, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Opanowałem gonitwę myśli i zapytałem: on tu jest? Sam byłem zdumiony, że zadaję to pytanie. Ale przecież nigdy wcześniej nie znalazłem się w domu, którego mury widziały Gnata. Nie, nie ma go tu, odpowiedziała pani Greifenbach. No tak, pomyślałem, oczywiście, że go tutaj nie ma. Skoro jednak, jak sami mówią, wynajęli mu pokój, to chyba niemożliwe, by nigdy go nie widzieli. A jeśli go widzieli, to prawdopodobnie z nim rozmawiali, a skoro tak, pewnie potrafią coś o nim powiedzieć, jakąś drobnostkę albo pół drobnostki. Kiedy chodzi o wielkiego człowieka, który unika zgiełku i sławy i sam o sobie nic nie mówi, najdrobniejsza informacja jest na wagę złota. Spytałem Greifenbachów: przepraszam, ale co państwo wiedzą o Gnacie? Co o nim wiemy? Odparł Greifenbach. Nic o nim nie wiemy. No, troszkę, ale to troszkę jest mniej niż nic. Skąd się u was wziął? Ależ to proste, wyjaśnił Greifenbach. Wynajął pokój i w nim zamieszkał. Ale jak to się stało, że do was trafił? Jak to się stało, że do nas trafił? Jeśli to pana ciekawi, mogę opowiedzieć, chociaż naprawdę nie ma tu nic do opowiadania. Trudno, mimo wszystko. No więc, ciągnął Greifenbach, był letni dzień, po południu siedzieliśmy na werandzie i piliśmy herbatę. Nagle zjawia się człowiek z laską i plecakiem i pyta, czy wynajmiemy mu pokój. Nie wynajmujemy pokoju, a ów człowiek nie spodobał mi się na tyle, żeby odstąpić od tej zasady i uczynić go lokatorem. Z drugiej strony myślę, mamy jeden pokój, stoi pusty, od lat z niego nie korzystamy. Ma oddzielne wejście, własną łazienkę. Może warto wynająć. Jeżeli nie dla pieniędzy, to żeby wyświadczyć przysługę komuś, kto chciałby zamieszkać na tym pustkowiu, ponieważ ceni ciszę i spokój. A on wtedy, zapewniam państwa, że nie będę robił wielu kłopotów. Dużo podróżuję i wracam do miasta tylko po to, żeby odpocząć między jednym wyjazdem a drugim. Kości też nie przyprowadzam. Przyjrzałem mu się jeszcze raz. Tym razem doszedłem do wniosku, że warto mu wynająć, nie ze względu na to, co mówił, ale dlatego, że mi się spodobał. Nawet zdziwiłem się, że nie od razu się na nim poznałem. Zerkam na Gerdę i widzę, że jest tego samego zdania. Niech zostanie naszym lokatorem. Mówię mu zatem, dobrze, wynajmiemy panu pokój. Pod warunkiem, że nie będzie pan oczekiwał od nas żadnej obsługi ani niczego takiego. W pokoju jest łóżko, stół, krzesło i lampa, no i tak dalej. Wynajął, wyjął pieniądze, zapłacił za rok z góry, a potem trzymał się ustalonych zasad i o nic nas nie prosił. Cała historia. Cóż więcej mogę powiedzieć? tyle, ile czytałem w dodatkach do gazet. Ale pan na pewno też czytał o tych jego hymnach. Czytałem tu i tam i prawdę powiedziawszy, nie wiem, na czym miałaby polegać ich doniosłość. Nie mam zwyczaju wypowiadać się o rzeczach, na których się nie znam, wszelako wolno mi chyba powiedzieć, że w każdym pokoleniu ludzie dokonują jakiegoś odkrycia, o którym mówi się, że nigdy nie było drugiego takiego, po czym wszyscy o nim zapominają, bo ktoś inny odkrył coś nowego. Tak samo będzie z odkryciami doktora Ginata. Nie przejąłem się jego słowami i wróciłem do głównego wątku rozmowy, którym był doktor Ginat. Powiedziałem Greifenbachowi: coś mi się zdaje, że Gerda może opowiedzieć więcej. Pani Greifenbach spojrzała na mnie zaskoczona, że przypisuje jej wiedzę, o której nie ma pojęcia. Chwilę pomilczała, chwilę pomyślała i powiedziała: nie wiem nic ponad to, co opowiedział panu Gerhard. Pokój ma osobne wejście. Nie musimy w nim sprzątać, a nasza cudowna Gracja, jak pan wie, nie szuka dodatkowych zajęć. Od dnia, gdy wręczyliśmy mu klucz, ani razu do niego nie wstąpiłam. Ani razu go nie widziałam. Zresztą on przespał jedną noc i zaraz wyjechał. Nie było go kilka miesięcy. Powiedziawszy to wszystko, pani Greifenbach znów zaczęła opowiadać o swojej podróży. Nagle dodała tonem przygany: odkąd nasz lokator zamieszkał w pańskiej głowie, w ogóle nas pan nie słucha. Możliwe, przytaknąłem. Nie powiedziałabym możliwe, tak właśnie jest. Boże broń, żebym miał sprzeciwiać się pani słowom, odparłem. Ale proszę, niech mi pani opowie o Ginacie. Czy nie powiedziałam już panu, że został tylko na jedną noc, a rano wyjechał? Ale nie dodała pani, że wrócił. A jak wrócił, to co robił? Co robił? Zamknął za sobą drzwi i siedział zamknięty w swoim pokoju. A co tam robił? Rysował modele piramid? Pisał trzeciego Fausta? Nie mam pojęcia. Wbiłem w nią wzrok i patrzyłem tak dłuższą chwilę. Roześmiała się. Chce pan ze mnie zrobić detektywa? Wcale nie, chciałbym tylko usłyszeć od pani coś na temat Ginata. Już panu mówiłam, że odkąd wręczyliśmy mu klucz, ani razu z nim nie rozmawiałam. A jak wrócił, to co robił? Jak wrócił, z pewnością robił jedną z tych rzeczy, które wymieniłam, a co dokładnie, tym nie zaprzątam sobie głowy. Gerda nie ma w sobie ani odrobiny tego, z czego słynął kobiety, wtrącił Greifenbach. Wcale nie jest ciekawska. Gerda położyła swoje długie, piękne palce na jego owłosionych rękach. Ty jesteś ciekawski za nas dwoje, dlatego ty opowiadaj. Ja? Wykrzyknął Greifenbach zaskoczony. O tym, czego nie było? Nawet ja nie potrafię opowiadać. I dlatego chcesz, żebym ja opowiedziała. Czy to nie ty mówiłeś, że doktor Ginat stworzył sobie dziewczynę? Greifenbach roześmiał się. Śmiał się długo i radośnie, po czym zapytał: Gerda ma na myśli legendę o poecie pustelniku, imienia nie pamiętam, o którym powiadają, że stworzył sobie dziewczynę, żeby mu usługiwała. Zna pan tę legendę? Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro komplet patelni Tefal. 31% taniej. 75 zł za 3 sztuki. A żurawina 35% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpiesz się, Marian, śpiesz, ale dokąd? Ostatnie 3 dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny.